ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ธรรมชาเรื่องเปิดโลกโลกุตตระโดยพ่อท่านโพธิรักษ์แก่หัวหน้าหน่วยข้าราชการจังหวัดอุบลราชธานีโครงการในพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่5กรกฎาคม2542ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้วันนี้ก็เกือบจะเป็นวันรองสุดท้ายแล้วในการอบรมผู้ที่ไม่ค่อยได้อบรมหรือไม่ได้มีกิจวัตรอย่างนี้ก็คงจะรู้สึกว่ามันเป็นภาระมันเป็นเรื่องหนักมันเป็นเรื่องยากเพราะชีวิตมันเอาแต่สำเริงสำราญตามใจกิเลสอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากเที่ยวก็เที่ยวอยากเล่นก็เล่นซึ่งมันก็เป็นสามัญของปุถุชนแต่แม้ปุถุชนก็ยังมีระดับว่าปุถุชนก็มีกัลยาณชนที่ตั้งใจรู้จักสาระเอาสาระไม่ไปที่สำเริงสำราญอะไรนักหนาอะไรเป็นเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าอะไรต่างๆกัลยาณชนที่มีภูมิธรรมมีวุฒิภาวะหรือมีอารียธรรมก็จะพยายามภาคเพียรพัฒนาตนเองมีสำนึกเหมือนกับอย่างที่ท่านโสภณอธิบายเมื่อวานนี้มีจิตสำนึกคนเรามีการคิดมีการจำต้นไม้พลังงานในระดับผีชะเนี่ยมันก็มีพลังงานในระดับจำแล้วมันจำแม่นด้วยไม่ฟันเฟือไม่เหมือนคนจำแม่นธาตุอันนี้ลักษณะอย่างนี้มาสังเคราะห์มาแล้วรายละเอียดอย่างนี้มันเอาอย่างนี้เป็นพลังงานที่ลึกซึ้งกว่าพลังงานรูปธรรมก็มีคุณสมบัติเหมือนอย่างพลังงานรูปธรรมเหมือนกันแต่มันลึกซึ้งกว่านั้นอีกมันก็เลือกเฟ้นเอาธาตุเลือกเฟ้นเอาสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันจะเอาสิ่งที่มันจะขจัดออกสังเคราะห์ออกมันก็ทำพลังงานในระดับผีชะระดับพืชนี่เป็นต้นแต่พืชมีความจำก็จริงแต่ไม่มีความคิดและไม่มีจิตสำนึกหรือไม่มีภูมิปัญญาไม่มีความคิดใหม่ไม่มีการรับใหม่ได้ง่ายไม่มีการรับรู้พลังงานที่เป็นพลังงานพัฒนาใหม่พัฒนาเข้ามาสู่ความรับรู้สังเคราะห์วิจัยวิพากษ์วิจัยวิจารณ์พิจารณาตัดสินหรืออะไรต่างๆนานาที่มันละเอียดละออยิ่งขึ้นกว่าพลังงานในระดับพีชะนั้นน่ะพีชะมันก็มีคุณภาพของมันเท่านั้นแต่จิตวิญญาณหรือคนสัตว์เดรัจฉานหรือคนจะมีพัฒนาโตขึ้นมากกว่านั้นมากกว่านั้นโดยเฉพาะที่อาตมาได้อธิบายเลยให้ฟังไปแล้วว่า จิตวิญญาณคนที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไปจนถึงขั้นเป็นกัลยาณชนรู้จักกรรมกิริยาที่ดีไม่ดีรู้จักธรรมะขั้นกุศลอกุศลจิตวิญญาณนั้นก็ยิ่งละเอียดลึกซึ้งขึ้นยิ่งจิตวิญญาณในระดับโลกุตระนะอาตมาก็ได้เกริ่นนำมาบ้างแล้วมีบางคนก็อาจจะข้องใจว่าที่นี่ศาสนาพุทธหรือเปล่าขอยืนยันนั่งยันนอนยันกระโดดยันตีลังกายันว่าเรานี่เป็นพุทธแท้ๆพุทธแน่นอนแต่มันเกิดวิกฤตของสังคมเท่านั้นนะที่อาตมาถูกไอเรื่องของโลกตั้งกฎตั้งหลักเกณฑ์ตั้งอะไรต่ออะไรมาเล่นงานพระอาตมาเล่นก็เล่นไปไม่มีปัญหาหรอก แพ้ก็แพ้ชะตาสามดวงใจทรงความมั่นคงไม่มีปัญหาใครร้องเพลงผู้แพ้ได้บ้างคุณได้สิทั้งคุณนะนี่ข้าราชการทั้งหลายแหล่ใครรู้จักเพลงผู้แพ้บ้างรักกรรมดวงใจกระไรหนอบาปแสงสาบวนเวียนเจียนจนอาตมาแต่งตั้งแต่อาตมายังไม่อายุ20ไม่20ดีแต่งตั้งแต่ยังเรียนหนังสืออยู่แต่งเพลงนี้ก็ดังสนั่นวันไว้ตอนนั้นอาตมายังถีบจักรยานส่งหนังสือพิมพ์อยู่เลยอาตมาไปเรียนอยู่กรุงเทพฐานะคลอนแคลนแย่อาตมาก็ต้องเลี้ยงตนเองหาเงินเลี้ยงเรียนหนังสือถีบจักรยานส่งหนังสือพิมพ์เพลงนี้แต่งแล้วเขาก็ซื้อไปอัดแผ่นเสียงเพลงมันก็ดังฮิตคนก็ร้องเพลงผู้แพ้นี่ร้องอาตมาก็เป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์ถีบจักรยานไปก็เอาหนังสือพิมพ์ไปส่งเขาก็ร้องเพลงอาตมาเนี่ยนะมารับหนังสือพิมพ์อาตมานะอาตมาก็นั่งนึกโอ้ทำไมเรานี่เนาะมันอับจริงเนาะเพลงมันดังนะเพลงมันเป็นดาวนะแต่เราเป็นดินนะเราเป็นคนถีบจักรยานส่งหนังสือพิมพ์ให้เขาใจเคยนึกว่าจะถามเขาร้องเพลงเรามารับหนังสือพิมพ์จากมือเราอย่างภาคภูมิอย่างเพลินนะว่าเพลงมันเพราะเพลงอะไรนะเราก็จะถามเขาว่าเพลงนี้เพราะดีไหมผมแต่งนะครับคิดในใจเราจะบอกเขานี่เขาจะรู้สึกยังไงเขาจะว่าไงเขาจะมองหน้าไอ้บ้าเขาจะมองยังไงเขาจะคิดยังไงว่าไอ้เด็กคนนี้มันบ้องยังไงเนื้อเคยคิดแต่ไม่เคยถามใครเขาหรอกทำนี่ก็เล่าสู่ฟังเกร็ดเล็กๆน้อยๆว่าในเรื่องของศาสนาในเรื่องของธรรมะนั้นมันมีเรื่องซับซ้อนมันมีอะไรต่ออะไรอยู่เยอะเพราะอาตมาเขายืนยันอาตมามาบวชนี่ไม่ได้มาบวชเล่นอาตมาอยู่ทั้งโลกอาตมาปฏิบัติธรรมอยู่ในดงมายาอาตมาเป็นดาราทีวีนะออกทีวีเป็นอะไรต่ออะไรอยู่ในโลกมายาเขาก็เรียกโลกมายาอยู่ในจอทีวี อาตมาไม่ได้พ่ายแพ้สังคมไม่ได้แพ้โลกในขณะที่อาตมาทำงานอยู่อาตมาอายุ30กว่าอาตมาบุกเบิกสร้างตัวเองสร้างฐานะเลี้ยงน้องถึง6คนอาตมาแม่มีลูก7คนอาตมาเป็นคนอุบลนี่เองแหละบ้านอาตมาก็อำเภอวรินทร์นี่อาตมาอยู่ตั้งหลายบ้านเนี่ยตั้งแต่ยังไม่มีตึกรามอะไรอาตมามาอยู่ตั้งแต่4 แยกค่อยบริณสี่แยกเองเนี่ยเป็นตลาดของตลาดลุงทองก้อนบุญห่อไอ้ตึกเขียวไอ้สี่แยกบนยังไม่มีอะไรหรอกมีสนามม้าของผู้แทนบุญมาไม่มีอะไรวัดป่าแสนสำราญยังไม่มีท่าอะไรเลยมีกุฏิไม่กี่หลังตั้งแต่อาตมาอยู่ที่นี่อาตมาทำงานพออาตมาเรียนจบก็ไปเรียนต่อกรุงเทพแล้วก็ทำงานทำการสู้ชีวิตสร้างชีวิตแม่ตายตั้งแต่อายุ40กว่าพ่อก็ขี่เหล้ากินเหล้าจนตายกินเหล้าแล้วก็แจกเงินกินเหล้าแล้วก็แจกเงินจนหมดเอาที่ไปขายจนหมดที่แถบถนนตอนนี้มันตัดผ่านมาแล้วจากหน้าวัดป่าแสนสำราญ นะที่จากหน้าวัดป่าแสนสำราญมาจดถนนอาตมาก็ไม่รู้จะเรียกถนนจำไม่ได้แล้วเนี่ยสายนี้สายพิบูลมาเนี่ยตัดออกไปจนกระทั่งถึงแยกเขาเรียกแยกอะไรก็ไม่รู้ละตรงศาลเจ้าตรงเนี้ยนั่นแหละถนนตัดศาลเจ้าไปนั่นแหละนั่นแหละที่ดินแถวนั้นตั้งแต่นู่นวัดป่าแสนสำราญมาจนกระทั่งยันถนนนี้ที่แม่ซื้อไว้ทั้งนั้นเป็นที่ของแม่พ่อก็มาตัดขายกินพ่อกับแม่ได้กินเหล้าทะเลาะกันแล้วก็หย่ากันหย่าทีนึงก็แบ่งสมบัติครึ่งนึงไปถ้ามีเรือก็คงหันกันคนละครึ่งแล้วก็แบ่งกันไปคนละข้างนะมีตุ่มก็คงจะทุบคนละครึ่งแล้วก็เอาตุ่มไปแบ่งคนละครึ่งแบ่งก็จริงแบ่งสมบัติไปทิ้งไปกินเหล้าเมายาหมดก็ไม่ดีแม่ใหม่ไม่ดีกับแม่ใหม่ดีกันไปดีกันมาทะเลาะกันอีกหย่ากันอีกแบ่งสมบัติครึ่งนึงไปอีกแบ่งสมบัติครึ่งหนึ่งไปหมดมาใหม่อีก2เที่ยวหรือ3เที่ยวอาตมาจำไม่ได้หรอกพ่อทำอย่างนี้สมบัติมันก็หมดแม่ป่วยเป็นวัณโรคนะป่วยหนักอยู่นานก็เพราะว่าลุงเป็นหมอลุงอาตมาคือนายแพทย์สุรินทร์เป็นผู้อำนวยการสร้างโรงพยาบาล ลุงนี่เป็นคนสร้างโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เป็นผู้อำนวยการคนแรกเป็นผู้ริเริ่มสร้างระบบโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์สร้างจนกระทั่งเป็นผู้อำนวยการคนแรกแล้วแม่เนี่ยเป็นน้องคนเล็กลุงเป็นลุงคนกลางลุงหมอสุรินทร์แม่ก็เลยก็ยังชั่วหน่อยที่มีหมอมีลุงเป็นหมอก็เลยอายุยืนยาวไปหน่อยนึงเป็นวัณโรคก็กว่าจะตาย 2-3 ปีทรมานทรกรรมตายตั้งแต่อายุ40กว่าพ่อแม่ตายพ่อก็กินเหล้าขายที่หมดพวกอาตมาไม่เอาฐานที่ดินพ่อก็ดูแลเองทีนี้ก็พอขายไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เหลืออยู่นิดนึงตรงด้านบัวบูชานั่นน่ะเหลืออยู่น้อยนึงนั่นแหละด้านบัวบูชานะเหลือที่ตัวแค่นั้นน่ะนั่นน่ะหมดเลยแต่ก่อนนี่พวกอาตมาปลูกถั่วลิสงปลูกมันแก้วปลูกอะไรหมดนั่นแถวนั้นทําสวนที่ดินตั้งแต่นี้จดนุ่นที่ดินย่านนี้ก็มีนะพอเอาไปปรากฏว่าพอเอาไปให้น้องชายแวะอาซะแล้วก็เอาเถอะเรื่องนี้เรื่องนั้นเพราะอาตมาไม่เคยเอาฐานน้องนุ่นก็ไม่เคยเอาฐานสมบัติอะไรๆไม่เคยเอาฐานไปเรียนอาตมาก็เลี้ยงน้องดูแลน้องเป็นพี่คนโตก็เลี้ยงไม่ได้เอาสมบัติแม่สมบัติพ่อไปเลยอาตมาสร้างหลักฐานไม้จิ้มฟันอันนึงก็ซื้อเข้าบ้านเองนะสร้างบ้านสร้างเรือนเช่าบ้านเขาอยู่แล้วก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวเตียงนอนก็ไปเซ้งไปซื้อเอาที่เขาเลหลังเขามีหลวงรักษาเลหลังอยู่ที่กรุงเทพก็มีอยู่ที่บางลำพูอาตมาก็ไปเลหลังไอ้ถ้วยชามแก้วน้ำหม้อไหอะไรก็ไปเขาประมูลขายอะประมูลไปซื้อเอาอย่างนั้นมาขึ้นบ้านเขายังพูดเลยว่าไอ้เตียงนี่เขาเอามาเลหลังเนี่ยมันเตียงคนตายหรือเปล่าไปเลหลังมาอาตมาตายไม่ตายจังหัวมันก็ไปเลหลังมามันราคามันก็ไม่แพงนักไปซื้อห้างแล้วก็มีตังสร้างฐานะด้วยอย่างนั้นเนี่ยจนกระทั่งมีฐานะมีบ้านมีช่องมีรถมีรามีที่ตรงที่ดินอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่อายุ30นะน้องนุ่นก็ส่งเสียเรียนบางคนก็จบ3ปริญญาบางคนจบ2ปริญญาบางคนจบปริญญาหนึ่งแล้วแต่ก็ทำงานกรุงเทพหมดบางคนก็ไปเรียนกรุงเทพส่งไปเรียนทุนตัวเองน้องชายคนหนึ่งก็ส่งไปเรียนอเมริกาสอบเอนทรานซ์ที่นี่ไม่ได้ก็เรียนที่นี่อยู่ปี2ปีก็น้องบอกว่าทนไม่ไหวอยากจะไปเรียนตอนนั้นเขาเรียนเรื่องไอ้ดาวเทียมก็อยากไปจะไปเรียนอเมริกาบอกไปเรียนก็ไปเรียนก็ส่งไปเรียนอเมริกาคนนึงไปอยู่อเมริกาเกือบ20ปีเนี่ยน้องคนนั้นแต่นี่กลับมาแล้วกลับมาตั้งรกรากอยู่เมืองไทยแล้วอาตมาก็ส่งเสียน้องนุ่งอย่างนั้นนะเลี้ยงน้องไม่แต่งงานอาตมาไม่ได้แต่งงานมีแต่แฟนแล้วก็ไม่แต่งงานว่าจะแต่งงานหลายทีแต่มันบุญบุญที่ไม่ได้แต่งงานรอดมาได้ยอดรอดปักเหยื่อปักกามาได้ถ้าแต่งงานก็ไม่รู้จะได้มาทำงานศาสนาหรือเปล่าก็รอดมาได้ก็แล้วไปอาตมาทำงานอาตมาเลี้ยงอาตมาสู้ชีวิตมาอาตมามีเงินเดือนหรือมีรายได้มันไม่ใช่เงินเดือนทีเดียวมันเป็นเบี้ยเลี้ยงมันเป็นอะไรต่ออะไรด้วยเป็นเงินพิเศษด้วยเพราะว่าทำงานอย่างอาตมามันทำงานได้รายได้พิเศษอาตมาได้ประมาณเดือนนึง 20,000 บาทตั้งแต่อาตมาทำตอนนั้นเดือนนึง 20,000 นี่นายกรัฐมนตรีเงินเดือน 12,000 ตอนนั้นน่ะตอนที่อาตมาอายุ30กว่านั้นอาตมาทำงานนี่ได้รายได้เดือนนึง 20,000 แล้วนะในรุ่นเดียวกันเพื่อนจบมารุ่นเดียวกันนี่บางคนมันไปจบถึงด็อกเตอร์มีติ้งกันเนี่ยอาตมามีติ้งนี่อาตมาจ่ายเงินเลี้ยงพวกนี้ไม่มีสิทธิ์ด็อกเตอร์บอกว่ามันจะจ่ายอาตมาบอกเอ็งยังขี่รถหลวงค่าขี่รถติดแอร์ตอนนั้นยังไม่มีรถติดแอร์อาตมาเนี่ยซื้อรถติดแอร์ตั้งแต่รุ่นแรกมันไม่มีแอร์ติดรถมันนะต้องซื้อแอร์มาใส่ต่างหากนะรุ่นแรกๆนี่นะต้องซื้อแอร์อีกต่างหากแล้วมาประกอบใส่รถติดแอร์แต่ก่อนมันยังไม่เหมือนทุกวันนี้หรอกเดี๋ยวนี้รถมันรถมามันติดแอร์มาหมดแล้วแต่ก่อนนี้ยังไม่มีเป็นรถธรรมดาแหละจะติดแอร์ก็ซื้อแอร์อีกต่างหากติดอาตมานั่งรถติดแอร์แล้วบอกเองกี่รถหลวงข้านั่งรถติดแอร์เองไม่มีสิทธิ์ออกเงินนะใหญ่นะจริงอาตมารายได้พวกนั้นจะเท่าไรเงินเดือนอย่างเก่งก็ 2,500ด็อกเตอร์เงินเดือนอย่างเก่งก็2,500นี่ฉันโทชั้นเอกแล้วนะแล้วมันจะมามีสิทธิ์ออกเงินอาตมาบอกเองไม่ต้องค่าจ่ายอย่างนี้เป็นต้นคือก็ใหญ่ก็ร่ำรวยก็ฐานะไปก็ดีหาเงินอาตมาไม่ได้แพ้ชีวิตสรุปแล้วไม่ได้แพ้ชีวิต ไม่ได้แพ้ลาภหาลาภหายศหาสรรเสริญอะไรใส่ตัวเหมือนอย่างคนโลกโลกที่เขาเป็นกันไม่ได้พ่ายแพ้สู้ชีวิตได้ดีไม่ได้น้อยหน้าอะไรเขาแต่ว่าอาตมามาปฏิบัติธรรมอยู่ในนั้นมาปฏิบัติมันเป็นไปเองอาตมาพูดไปก็เหมือนคุยตัวมันเป็นด้วยบารมีด้วยบุญเก่าที่อาตมามีมาแต่เดิมไม่ได้เจตนาไม่ได้คิดจะมาทางนี้เลยก็เหมือนโลกเขามองมาไปหาลาภหายศหาสรรเสริญระเริงระเริงไปสิไปทางโน้นอ่ะอาตมายังน้อยใจอยู่ยังเนื้อกว่าตัวเองไม่เหมือนแมนทำไมว่าเรากินเหล้าไม่เก่งเท่าเขาทำไมเราดูดยาไม่เก่งเล่นการพนันก็ไม่แพ้เขาเป็นตือแหมเป็นหมูสนามแทงบินเลียดก็ไม่เก่งแทงฝึกโอ้โหไม่นอนทั้งวันทั้งคืนมือนี่ยกไม่ขึ้นนะแทงบินเลียดนี่คือมันล้านะเอาแทงฝึกถอดมีแต่เสียค่าเกมค่าอะไรแพ้พนันก็เสียเขาตะพึดตะพือทำไมว่ามันก็คนเราก็คนทำไมมันแทงเก่งกว่าเราวะก็ฝึกก็ทำสู้เขาไม่ได้สูบบุหรี่ก็หัดเขาบอกว่าสูบบุหรี่ในมันไม่ติดเราต้องสั่งบุหรี่นอกซื้อบุหรี่นอกมาสูบหัดสั่ง Straight Express ฮ่าฮ่าฮ่าสั่งเป็นกระป๋องน้องสาวทำงานอยู่อะไรพวกฝรั่งอะอะไรเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรตัวก่อนเนี้ยไอ้พวก UN นั่นแหละพวกอะไรเขาเรียกอะไรอีกอันนึงฮะนั่นแหละเพราะนั้นน่ะก็มาพวกฝรั่งมันมามันก็มีแค่นั้นแล้วมันก็มีไอ้พวกนี้มันไม่เสียภาษีเนี่ยมันมีสิทธิ์สั่งเข้ามาไม่ว่าเราไม่ว่ายาไม่ว่าอะไรอะไรทีนี้น้องสาวเขาทำงานอยู่ในนี่เขาก็มีสิทธิ์สตาฟซื้อไอ้พวกนี้ได้เราก็ให้ซื้อมาให้แล้วก็ซื้อบุหรี่นอกซื้อเหล้านอกมาให้เราโดยราคาสตาฟเราก็ซัดกินก็อาตมากินเหล้าเป็นก่อนกินเบียร์กินเบียร์ไม่เป็นกินเป็นแต่เราเอ๊ะเบียร์มันทำไมมันกินยากนะหัดมันก็หัดไปอย่างนั้นน่ะบุหรี่ก็สูบหัดสูบไปเตะท่าไปกินเหล้าสูบยาไปไม่ต้องหัดเลิกมันไม่ติดกินยังไงก็ไม่ติดสูบบุหรี่สูบยังไงมันก็ไม่ติดเสียแต่เงินอย่างเดียวนะพอจะเลิกก็เลิกการพนันก็เหมือนกันเล่นไพ่เล่นเพหนักสุดก็เล่นเพเล่นอะไรมันไม่ดุเท่าเล่นเพหรอกเล่นไพ่นะเล่นอะไรอื่นนี่กบสิบเล่นอะไรต่ออะไรเฮ้ยรำมุ่งรำมีรำมีต้องแต่ก่อนนี่ต้องแต้มละสลึงเคยเล่นแต้มละสลึงนี่ไม่ใช่น้อยนะสมัยก่อนนะเงินสลึงไม่ใช่น้อยนะโอเลี้ยงแก้วละ50ตังค์แล้วแต้มละสลึงไม่ใช่น้อยนะนับที 1,000 แต้มแล้วคิดไปเท่าไหร่เล่นกันแต่ก่อนนี่ดุถ้าเล่นรัมมี่ก็ต้องแต้มแพงๆเล่นเพเกกันกองแดงๆแดงๆแต่ก่อนยังไม่มีหรอกแบงค์สีม่วงมีแต่แบงค์สีแดงเกกันแบงค์แดงๆแดงๆคือเล่นอย่างนั้นเสร็จแล้วเวลาจะเลิกอาตมามานึกปฏิบัติทำเห็นว่าเอ๊มันไร้สาระมันไม่เรื่องนะมันเป็นเองไม่มีใครมาสอนมันเป็นเองแล้วก็มาลึกก็หันมาทางปฏิบัติธรรมแล้วเล่ารัดรัดปฏิบัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติเองไปดูเขาปฏิบัติเขาไปนั่งสมาธิเขาไปสำนักนั้นสำนักนี้ก็ไปดูเขาบ้างเขาทำอะไรยังไงแล้วก็เอ๊ะมันก็ไม่มีอะไรก็มีศีลสมาธิปัญญาเอาหนังสือมาอ่านดูก็เข้าใจก็ไม่เห็นมันมีอะไรอ่านของคนนั้นคนนี้ก็แนวเดียวกันนั่งสมาธิถือศีลปัญญาก็เรียนรู้เอ๊ะมันเป็นยังไงก็มาปฏิบัติถือศีลอาตมาก็ถือศีลเคร่งอาตมาปฏิบัติกินมื้อเดียวมาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ตั้งแต่เป็นอยู่นั่นแหละอยู่เมืองมายานั่นแหละกินมื้อเดียวกินมื้อเดียวปฏิบัติศีลนู่นนี่ศีล5ศีล8ปฏิบัติอยู่ในระดับศีล8ตอนนั้นเงินทองก็รู้ว่าจะต้องมาโลภโมโทสันเงินทองทำไมสามัญสำนึกใครก็รู้ปฏิบัติธรรมก็สละออกทานออกสิอาตมาก็ทานออกสละออกผู้คนเลี้ยงเด็กเยอะเด็กมาขอเงินเป็นทุนไปเรียนหนังสือหนังหาอาตมาให้ไว้เยอะแม้แต่พวกเด็กอิสลามยังมาขอเลยมาขอทุนเรียนหนังสืออาตมายังถามเลย เป็นอิสลามทำไมคิดยังไงมาขออาตมาเป็นพุทธมาขอเงินอาตมาเรียนหนังสือได้ไงเขาบอกว่าไม่รู้เห็นหน้าท่านแล้วจะต้องให้ไอ้เราก็ไม่รู้ว่าจะว่าไงมาขอทุนไปเรียนก็ให้ให้บางเจ้าก็ให้เป็นก้อนบางเจ้าก็ให้ประจำเป็นเดือนเป็นอาทิตย์อะไรไหมหลายคนให้เงินส่งเสียเรียนหนังสืออะไรต่างๆก็ทำไปก็เออมันก็ดีนะเสียสละสร้างสรรค์อะไรมันดีมันปฏิบัติแล้วมันก็เข้าใจเห็นว่าสุดท้ายอาตมาก็ลดงานลดงานลดงานแล้วก็สุดท้ายก็เลิกก่อนจะเลิกนะอาตมาร่วมสร้างหนังโทนใครเคยดูบ้างหนังโทนเรื่องโทนหนังโทนเนี่ยหนังไทยหนัง36มิลเอ้ยหนัง30เออ35มิลหนังก็หนัง16มิลกับ35มิลหนังนี้หลังเรื่องนี้ลงทุนจนกับคุณชวนก็เป็นเจ้าของโรงพิมพ์มาทำกันตอนแรกกะลงทุนกันเป็นสักล้านหนึ่งลงทุนล้านหนึ่งมากแล้วแต่ก่อนนี้ลงทุนกันไม่หนังไม่ถึงล้านบาทหรอกลงทุนไม่กี่แสนทำไปทำมามีเปียกโปสเตอร์ร่วมกันทำแต่ก็สร้างหนังขึ้นมาจนกระทั่งหมดเงินเข็นออกมาได้เรียบร้อยฉายอาตมาปฏิบัติธรรมแล้วตอนนั้นปฏิบัติธรรมจนกระทั่งทำอะไรอาตมายังได้นั่งทางในวันนั้นเถอะพูดให้ภาษาพวกคุณเข้าใจทำหนังเรื่องนี้แล้วอาตมาก็บอกคุณชวนนี่เขียนเป็นหนังสือไว้ใส่ซองไว้เลยว่าหนังเรื่องนี้จะได้เงินเท่าไหร่ทำนายไว้ให้ส่วนสะอาดเปลี่ยนพงศ์สารที่เป็นตัวเล่นอยู่ในหนังเรื่องนั้นสะอาดมาทำงานทีวีด้วยกันเขาก็มาเล่นในเรื่องนี้ตอนนั้นอรัญญาเป็นนางเอกชายาสุริยันเนี่ยตกกระป๋องตอนนั้นนะตกไปแล้วเราไม่มีเงินจะจ้างดาราดังเราก็บอกว่าเอาเค้นเอาชายามาขึ้นมาเล่นแล้วกันชายาก็เอาเพราะว่ามันตกไปแล้วก็เอามาเล่นเงินเลือกถูกหน่อยไม่แพงนักตัวประกอบไม่มีใครแต่พอตัวประกอบเป็นตัวไปกับพระเอกตอนแรกก็จะเอาตอนนั้นแหลมเพชรลุงเพชรแหลมสิงนักร้องมันจะมีนักร้องลูกทุ่งคือพล็อตเรื่องกันนะจะมีนักร้องลูกทุ่งสักคนเอาจะเอาแรมลูกแรมลุงเพชรแหลมสิงเนี่ยลุงบังดังอ้าวจะลุงเพชรจะไปบวชมาไม่ได้ก็เลยคิดหาว่าจะเอาใครดีอาตมาก็แนะนำว่าเอาเจ้าสังทองมาแล้วกันมันกำลังจะขึ้นเหมือนกันมันกำลังเพลงนิ่งหน่องมันกำลังดังตอนนั้นเพลงนิ่งหน่องมันขึ้นเอาเจ้าสังทองมาเล่นพอนั้นก็บอกมันผียังมาเล่นหนังได้ยังไงบอกเอาถึงหน้าแปลกนะว่างั้นแปลกนะเอาไอ้คนหน้าผีนี่แหละมาเล่นเป็นเพื่อนพระเอกพูดกันไปพูดกันมาบอกว่าดีเหมือนกันแหละเพราะว่าค่าตัวไม่ต้องพูดเพราะมันไม่เอาหรอกค่าตัว มันอยากดังแล้วก็บอกก็ดีทุนค่าตัวแล้วเอามันมาเล่นกันแล้วกันไปติดต่อมันก็มาเล่นสิมันอยากเล่นน่ะมันก็เพิ่งก็ขึ้นมันไม่ดังอะไรมันก็มาเล่นแล้วมันก็ใครมันจะไปคิดว่าจะมาเอามาเล่นหนังเป็นเพื่อนพระเอกด้วยใครมันจะไปคิดว่ามันจะได้เล่นหนังอ่ะมันสังทองมันหน้าผีแล้วก็เอามาเล่นอย่างนี้เป็นต้นคือเรื่องเล่ามีเยอะนะอาตมานี่ชีวิตเหมือนหนังละครน้ำเน่าถ้าสร้างหนังละครน้ำเน่าเยอะนะไม่ว่าเรื่องอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะก็เอามาทำกันสร้างกันขึ้นมาจนกระทั่งหนังเรื่องนี้เสร็จฉายเดือนกรกฎาไม่ใช่ฉายเดือนก่อนมิถุนาอาตมาออกจากงานแล้วออกมาบวชเลยเนี่ยไม่จะเอาบวชทีเดียวออกมาจากงานเลยนี่ตั้งแต่เดือนสิงหาอาตมาออกมาเดือนสิงหาออกมาเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2513ออกมาหนังเรื่องนี้ฉายพ.ศ. 2513นะฉายอาตมาบอกสะอาดเปลี่ยนพงศาลเอาไว้บอกด้วยปากบอกว่าหนังเรื่องนี้จะฉายได้จะได้เงิน5ล้านหนังมันได้เงิน5ล้านเนี่ยมันไม่มีหรอกในยุคนั้นไม่มีมันมีแต่หนังได้อย่างดอกดินกัญญามาเนี่ยล้านแล้วจ้าใส่ลูกหูล้านใครเคยได้ยินไหมดอกดินกัญญามารมันก็ร้องโฆษณาทั่วบ้านทั่วเมืองล้านแล้วจ้าได้ล้านนี่ดีใจที่สุดหนังได้ล้านนึงนี่ถือว่ายอดเยี่ยมนะได้ล้านนึงเนี่ยมีหนังที่ทำลายสถิติคือหนังเพชรตัดเพชรนะฉายเพชรตัดเพชรนี่ทำลายสถิติได้2ล้านบาท พอหนังเรื่องนี้เสร็จอาตมาก็บอกสะอาดเอาไว้ว่าหนังเรื่องนี้จะได้5ล้านตอนนั้นอาตมาปฏิบัติธรรมแล้วพวกเขาไม่ค่อยเข้าใจหรอกเขาก็เขารู้ว่าอาตมาปฏิบัติธรรมเพราะทำงานอยู่ทีวีด้วยกันเขาก็รู้อาตมาอาตมากินมื้อเดียวอาตมาไม่มีอะไรคือมีศีลเคร่งอ่ะเขาก็รู้หมดทั้งนั้นนะเขาบอกนั่งทางในดูดีแล้วเหรอเขาว่าอาตมาก็ไม่ตอบอาตมาก็บอกเขาก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกพอหนังมาฉายจริงๆมันออกมาตัวเลข5ล้านจริงๆเลยเขาบอกโอ้โหตั้งแต่บัดนั้นเขาเคารพอาตมามากไอ้เชื่ออย่างนี้กันนะไอ้ศาสนาไม่เอาบางปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมไม่เอาแต่ไปเดาอย่างนี้ดูอย่างนี้พยากรณ์อย่างนี้เอาเชื่อส่วนจริงๆเนี่ยมันได้มากกว่านั้นมันได้10กว่าล้านหนังเรื่องนี้แต่แบ่งกับโรงเข้าไปครึ่งนึงฉายหนังโรงนี่มันเอา 50% เลยโรงเอาไปครึ่งนึงเราได้ออกมาครึ่งนึงจากโรงแรกโรงเฉลิมไทยนี่ได้มา5ล้านเสร็จแล้วก็ไปฉายต่างจังหวัดโรงต่างๆนี่ได้มาก็ได้หลาย10ล้านเหมือนกันฉายทั้งหมดแล้วทุกโรงแล้วก็ได้หลาย10ล้านแต่อาตมาไม่ได้เอาตังค์เลยสักบาทสร้างแล้วอาตมาไม่แบ่งส่วนไม่แบ่งเอาส่วนไม่แบ่งส่วนเอามาเลยมีแต่ในเปียกโปสเตอร์เอาไปซะเยอะนะจนคนชวนเขาบ่นก็ไม่ต้องไปนินทากันไม่ต้องไปพูดกันเรื่องนั้นคนเราไม่ก็ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันก็เอาแต่อาตมาไม่ได้เอาเงินเลยไม่เอาสักตังค์แค่ขายแผ่นเสียงหนังเรื่องนี้เป็นหนังมีเพลงประกอบมีแผ่นเสียงทำลองเพลงยุคนั้นยังไม่มีดิสยังไม่มีเทปออกเป็นแผ่นเสียงลองเพลงนะขายมันแข่งกันกับหนังเรื่องมนต์รักลูกทุ่งออกยุคเดียวกันแต่มนต์รักลูกทุ่งโกหกชาวบ้านว่าแหมล้านแล้ว2ล้านแล้ว3ล้านแล้ว4ล้านแล้วสรรพากรเล่นงานเอาจะตายมันโกหกพอเสร็จแล้วสรรพากรจะเล่นงานเอาจะต้องไปสารภาพกับสรรพากรมันวิธีการทุนนิยมเข็นฆ่ากันแต่เราไม่ได้ไปโฆษณาแบบนั้นเราก็เรื่องของหนังเองมันก็ได้มันเป็นหนังเทวดาแล้วมีเงินโฆษณาด้วยเพราะว่าเราเงินหมดถ้าเล่ามันอีกยาวหมดทุนเพราะว่าจะลงทุนล้านหนึ่งมันบานเบิกหมดเลยต้องเอาบ้านไปจำนำเอาเงินมาหมดไปตั้งเกือบ2ล้านบาทลงทุนหนังเรื่องนี้ซึ่งถ้าหมดถ้าหมายความว่ามันไม่ขึ้นก็ล่มจมเจ้าของนายทุนเนี่ยคือคุณชวนถ้าหมดก็หมายความว่าล่มจมหมดตัวแต่ว่าอาตมาก็บอกเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้มันจะได้เงินเขาก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกอาตมาเขียนใส่ซองเอาไว้ให้เลยบอกว่าหนังออกจากโรงแล้วค่อยเปิดซองเขาก็ค่อยเปิดทีหลังซึ่งก็ไม่ผิดพลาดอะไรอันนั้นก็เป็นเรื่องของพลังงานของจิตถ้าเราปฏิบัติทางจิตปฏิบัติธรรมแล้วจิตจะมีพลังงานจะดูหมอจะทายจะโน่นจะนี่อะไรมันก็ได้แต่ตอนนั้นอาตมาทำเป็นฆราวาสนะตอนนี้มันเป็นสมณะแล้วไม่ทำนะคืนทำไปเดาหรือไปพยากรณ์เงี้ยผิดศีลผิดธรรมผิดวินัยเดี๋ยวนี้ไม่ทำมาบวชแล้วอาตมาเคร่งศาสนาอาตมาเคร่งตามธรรมวินัยของพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำนอกเป็นเดรัจฉานวิชาไม่ได้ทำเลยหยุดแล้วก็ไม่เอาอาตมาก็ไม่คิดจะทำแต่เดี๋ยวนี้ทำไม่เป็นไม่คิดทิ้งวางเลยปฏิบัติธรรมพาปฏิบัติเนี่ยลดละนายคลายอะไรมาดีกว่าที่มาเข้าเรื่องเนื้อหานี่มันหกพอดีเราเรื่องกระปิกระปล่อยอะไรไปมากมายนะพออาตมามาบวชแล้วนี่อาตมาทิ้งทรัพย์สินคานทิ้งบ้านช่องเรือนชานทิ้งอะไรต่ออะไรออกมาหมดน้องนุ่มก็แบ่งทรัพย์สินคานให้หมดไปอาตมาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรนะแล้วก็มาบวชมาก็มาทางนี้โดยตรงเลยมามีพี่มีน้องมีญาติธรรมมีอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยออกมาปฏิบัติตั้งแต่พ.ศ.13จนกระทั่งถึงบัดปัจจุบันนี้ก็เกือบ30ปีแล้วนะแล้วก็มามีเรื่องอย่างที่ว่านั่นนะเพราะอาตมาสอนอย่างที่อาตมาสอนถ้าใครดูทีวีเมื่อคืนนี้นั่นแหละอาตมามาพูดอย่างนั้นนะพูดพาพูดชัดๆก็มันไม่ถูกก็ว่าไม่ถูกมันผิดก็ว่าผิดมันถูกก็ว่าถูกงั้นนะอันนี้ผิดธรรมวินัยนี่ผิดอย่างนี้อย่างนั้นนะเขาก็เสียผลประโยชน์สิทางเถรสมาคมเรื่องของเรื่องอ่ะเขาก็อย่างนี้ก็ต้องจัดการอาตมาปราบปรามอาตมาหมดเลยพอฟ้องอาตมานั่นน่ะให้อาตมาไปแต่งขาวทุกอย่างอาตมายอมทุกอย่างจนกระทั่งสุดคดีก็ไม่มีปัญหาอาตมาทำงานมาได้ตลอดแม้จะอยู่ในระหว่างพิจารณาคดี9ปีนั่นก็ตามไม่มีปัญหาอาตมาก็ทำงานมาได้เรื่อยๆจนกระทั่งเกิดหมู่เกิดกลุ่มเกิดชุมชนเกิดอะไรๆมาเรื่อยจนกระทั่งอย่างเงี้ยไม่ได้หยุดยั้งไม่ได้เป็นไปอะไรเขาห้ามได้แต่รูปเหมือนกับเขียนเสือให้งัวกลัวเท่านั้นเองเขาทำอะไรอาตมาไม่ได้เพราะอาตมาปฏิบัติธรรมวินัยมาสิมาพูดมาว่าอาตมาจะได้เปิดพระไตรปิฎกยันเอา มาดิไม่กล้าเนี่ยแต่บงอยู่ข้างนอกเอาจริงเนี่ยครูทำเป็นผู้บอกชาวบ้านชาวช่องที่เขาไม่รู้เรื่องบอกว่านี่ผิดพวกนี้นอกรีดพวกนี้อะไรอะไรป้ายแต่หลักจริงๆไม่พูดไม่ได้ไม่กล้ามาพูดใกล้อาตมาด้วยถ้าพูดแล้วอาตมาจะยันเอาก็เขาปฏิบัติไม่ถูกธรรมวินัยมาเถียงอาตมาได้ไงไม่กล้าไม่กล้าหรอกได้แต่พูดอย่างนั้นไปเทศบอกคนเขาไม่รู้เพราะชาวบ้านเขาจะไปรู้เรื่องอะไรล่ะพูดยังไงก็เชื่อไปตามนั้นเพราะเขาไม่ได้ไปศึกษาด้วยก็จะงั้นอาตมาก็ว่าเออและไปเถอะบาปใครบุญมันเพราะเขาไม่ได้ไปศึกษาด้วยก็จะงั้นอาตมาก็ว่าเออและไปเถอะบาปใครบุญมันอาตมาไม่มีปัญหาในเรื่องของกรรมอาตมาเชื่อกรรมเชื่อวิบากตามพระพุทธเจ้าใครทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเป็นบุญก็คือบุญเป็นบาปก็คือบาปพระพุทธเจ้าเองเนี่ยในประวัติท่านประกาศนียกรรมอยู่ครั้งเดียวประกาศนียกรรมพระเทวทัตประกาศนียกรรมโดยประกาศนียกรรมของท่านก็ไม่ทำอย่างนี้มาไล่ให้ศึกมาทำอย่างนี้ไม่มีประกาศนียกรรมของท่านก็คือนานาสังวาสขณะพระเทวทัตนั่นนะพระเทวทัตก็ไม่ได้ปฏิบัติผิดนะศีลเคร่งนะพระเทวทัตเคร่งศีลนะเคร่งจนเกินพระเทวทัตเนี่ยเคร่งศีลพระเทวทัตก็กินมังสวิรัติเคยมาขอให้พระพุทธเจ้าออกกฎให้พระเจ้าทั้งหลายแหล่กินมังสวิรัติโดยซ้ำไปท่านพระเทวทัตนี่เคยบอกจะต้องจูป่าเป็นว่าจะต้องกินมังสวิรัติจะต้องนุ่งผ้าบางสกุลอะไรต่างๆพวกนี้พระเทวทัตเคยออกกฎพวกนี้ให้พระพุทธเจ้าออกพระพุทธเจ้าไม่เอาพระเมื่อเกิดเรื่องมากพระพุทธเจ้าประกาศนิกรรมเทวทัตก็ประกาศอย่างนี้บอกประชาชนทั้งหลายเขาว่าเทวทัตนั้นก็อย่างหนึ่งเราก็อย่างหนึ่งสิ่งเทวทัตประพฤติเราก็ประพฤติก็เป็นของพระเทวทัตสิ่งที่พวกเราประพฤติก็เป็นของพวกเราไม่เกี่ยวกันเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าไปจับศึกพระเทวทัตไม่ถูกจับศึกไม่มีสิทธิ์ไปจับศึกในธรรมวินัยของพระเจ้าพระพุทธเจ้าไม่จับศึกพระเทวทัตไม่ได้ไล่ศึกไม่ได้บอกศึกเลยนี่คือประกาศนียกรรมแต่นี่ประกาศนียกรรมมาบังคับให้อาตมาศึกเกินพระพุทธเจ้านะขณะพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตคิดดูสิพระเทวทัตร้ายกาจขนาดไหนอาตมาร้ายกาจขนาดพระเทวทัตเลยไม่ใช่เลยคิดดูสิว่ารุนแรงไหมคือออกนอกเรื่องนอกราวเก่งกว่าพระพุทธเจ้าทำเกินกว่าพระพุทธเจ้าหมดเลยนะเอาละพูดไปก็เหมือนกับแก้ตัวนะอาตมาก็ไม่ไปอยากแก้ตัวอะไรหรอกพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็มาร่วมกับพวกอาตมามีอยู่คือนานาสังวาสเนี่ยยังร่วมกันได้เพราะยังเป็นสังวาสเดียวกันแต่มีสิ่งที่ต่างกันโดย1อุทเทศ2โดยกรรม3ศีลไม่เสมอสมานกันนี่ในหลักวิชาของธรรมวินัยเป็นนานาสังวาสด้วยเหตุอย่างไรในเนื้อหาเหตุที่เป็นนานาสังวาสก็เพราะ1กรรมต่างกันกรรมก็คือปฏิบัติการประพฤติกรรมการกระทำต่างกันอย่างพวกอาตมาเนี่ยประพฤติต่างกันแล้วนะอุทเทศคำอธิบายยกขึ้นแสดงอธิบายความไม่เหมือนกันมันก็ไม่เหมือนกันแน่นอนอาตมาอธิบายไม่เหมือนกันแล้วไม่เหมือนกันแต่อยู่ในหลักตีความธรรมวินัยอันเดียวกันแต่ตีความกันคนละอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าท่านมีอิสระเสรีภาพตีความต่างกันได้ประชาธิปไตยท่านบอกว่าถ้าตีความต่างกันกลุ่มนี้ตีความอย่างนี้กลุ่มนี้ตีความอย่างนี้ก็มีสงฆ์ถามพระพุทธเจ้าว่าเอาแล้วจะทำยังไงให้ประชาชนก็ทำยังไงอ่ะกลุ่มนี้ก็พูดอย่างนี้แล้วกลุ่มนี้ก็พูดอย่างนี้แล้วเขาจะทำยังไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอจงฟังความทั้งสองฝ่ายฟังธรรมะทั้งสองฝ่ายแล้วเธอจงตัดสินเห็นฝ่ายใดเป็นธรรมวาทีท่านใช้คำว่าธรรมวาทีก็จงรับออกข้างนั้น อะไรเป็นอธรรมวาทีฝ่ายใดเป็นอธรรมก็ไม่ต้องรับฝ่ายนั้นคือท่านให้อิสระเสรีภาพฟังเอาสิติดตามเอาดูสิฝ่ายไหนดีฝ่ายไหนถูกต้องคิดว่าถูกต้องรับเอาเองฝ่ายไหนคิดว่าถูกต้องไม่ถูกต้องจะไม่รับก็ตัดสินเอาเองให้อิสระเสรีภาพอย่างนี้เป็นพฤติกรรมของพระพุทธเจ้าแต่ทุกวันนี้นี่มันไม่ใช่แล้วมันกลายเป็นประเด็จการมันกลายเป็นเจ้าอำนาจกลายเป็นอะไรต่างๆนานามีอำนาจบาดใหญ่มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆนานา ไปกันใหญ่นะเพราะงั้นศาสนาพระเจ้ามาถึงวันนี้แล้วอาตมาถ้าใครดูอาตมามาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนที่ออกทีวีดร.เฉลิมศักดิ์เอามาอาตมายังบอกแล้วตามที่เล่าให้ฟังว่าดร.เฉลิมศักดิ์กล้ายังไงอาตมาออกทีวีเอากล้าก็เอาอาตมาก็พูดไปตามจริงธรรมวินัยถามอาตมามาอะไรเป็นยังไงอาตมาก็ผ่าไปอย่างนั้นนะนี่ก็ออกอาทิตย์กว่าแล้วนะออกไปเมื่อคืนนี้ออกอีกดูซิอีกกี่อาทิตย์ผู้พิพากษาประคองที่มาออกที่มาที่นี่แล้วที่มาพูดวันวานนะยังบอกว่าอาตมานี่ต้องดูผลก่อนเนี่ยออกทีวีไปเนี่ยดูผลก่อนดูผลสะท้อนเพราะอาตมาปิดตัวเพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่นานนี่แหละนี่เพิ่งออกทีวีนี้ตั้งแต่ถูกจับมาคือเพิ่งออกทีวีครั้งแรกเพิ่งออกทีวีครั้งแรก9ปีแล้วเนี่ยเพิ่งออกทีวีมาดูผลสิว่าเขาเห็นอาตมาอย่างนี้ตอนนั้นอาตมามาแต่งผ้าขาวอยู่ตั้ง9ปีคิดดูสิมาแต่งผ้าขาวอยู่ตั้ง9ปีแล้วมาเปลี่ยนเป็นผ้าสีกลักสีนี้แล้วก็นุ่งห่มมีออกทีวีนุ่งห่มมันคล้ายแต่ที่จริงไม่เหมือนนะวิธีการนุ่งห่มนี่ไม่เหมือนนะนี่ไม่ใช่สังคตินั่นนี่ผ้าคลองแต่อาตมามาคิดวิธีกันพวกเราคิดวิธีกันได้กับนุ่งห่มอย่างนี้ซึ่งมันไม่มีทางออกเราต้องจำนนนะเราก็ต้องเลี่ยงไม่ให้มันเหมือนประเดี๋ยวจะไปผิดกฎหมายมาตรา208อีกนี่ถ้าจะฟ้องกันอีกก็ฟ้องได้มาลอกเลียนล้อเลียนล้อเลียนก็ขึ้นศาลอีกอาตมาก็เต็มใจจะขึ้นศาลอีกแต่เผื่อว่าจะฟ้องใครจะฟ้องอีกก็เอาวันนี้ลอกเลียนเพราะยังไงก็ขอตายขาดคาอยู่อย่างเงี้ยจับเข้าคุกออกจากคุกมาก็ขอยืนยันอย่างนี้อีกแล้วอาตมาก็จะทำงานงี้อีกทำงานนี่แหละเผยแพร่อธิบายธรรมะให้ทุกคนมาปฏิบัติตามได้พ้นทุกมาแม้จะมาจนเนี่ยอย่างเงี้ยพามาจนอาตมาบอกทุกคนอาตมาพามานี่พามาจนไม่ได้เคยพามารวยอย่ามารวยถ้ามารวยต้องไปหาคุณมารวยมีคนชื่อมารวยเคยได้ยินไหมแต่ก่อนนี้เป็นผู้จัดการใหญ่หุ้นตลาดหุ้นไปซ้ำไปคุณมารวยเอาละใครอยากจะรวยก็ไปชื่ออย่างมารวยก็แล้วกันได้เป็นผู้จัดการใหญ่หุ้นเนี่ยตลาดหุ้นเห็นไหมคุณมารวยนะมาที่นี่มาจนนะไม่พารวยแล้วพิสูจน์สิว่าเราจะจนอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จากรวยก็มาจนจนตลอดพระชนชีพบวชแล้ว45พรรษาท่านก็จนตลอดชีพท่านจะตายไหมท่านก็ไม่ตายคนมากราบได้คนกราบคนรวยมันไม่ใช่เรื่องน่างึดอะไรหรอกแต่คนกราบคนจนนี่มันน่างึดนะน่างึดนะคนกราบคนจนเนี่ยคนที่มีเงินแล้วก็รักษาตัวรอดอยู่กับสังคมเขาได้มีหน้ามีตามันจะไปประหลาดอะไรคนจนๆนะอยู่กับสังคมเขาได้มีหน้ามีตาได้มีคนมากราบมาเคารพได้อย่างนี้ต่างหากมันน่างึดใช่ไหมว่าเรามาพิสูจน์ที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรพิจารณาให้ดีดูให้ดีแล้วก็เป็นคนจนที่มีสุขไม่ใช่เป็นคนจนอย่างโอ้โหอดทนข่มฝืนทรมานทรกรรมอยากรวยกับเขาก็กดใจไม่ได้รวยอู้อะไรไม่ใช่เห็นจริงเลยว่าการรวยนั่นเป็นการกอบโกยเป็นการสะสมพุทธเจ้าสอนอัปปัจจยะไม่สะสมหัดไม่สะสมไม่ใช่หายหัดสะสมหัดจนอาตมาแปลอปิจฉะว่ากล้าจนหัดมาจนให้เป็นขยันหมั่นเพียรพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ขี้เกียจทำงานมีสมรรถนะสร้างสรรค์สิ่งใดเป็นดีมานด์สิ่งใดเป็นอุปสงค์ของสังคมสร้างซัพพลายเข้าไปอุปทานเข้าไปเสนอสนองสังคมเราก็สร้างเสร็จแล้วสร้างเรามีหลักเกณฑ์ของเราเนี่ยโลกุตระอาตมาเผยแพร่โลกุตระนี่หัวข้อว่าเปิดโลกุตระท่านจันไม่มาอาตมาเป็นอาจารย์ท่านจันเองไม่ต้องห่วงว่าท่านจันก็เป็นภิกษุอยู่ที่นี่เป็นสมณะอยู่ที่นี่เหมือนกันท่านจันไม่มาท่านจันงานเยอะวิทยุไม่รู้กี่สถานี20กว่าสถานีออกวิทยุทำตลอด2ยามก็ต้องไปอยู่ที่สถานีวิทยุแล้วจนกระทั่งยันรุ่งอะไรตลอดเวลาอยู่นั่นนะนี่อาตมาก็ดึงอาตมาไปออกวิทยุด้วย2รายการอาตมาก็อัดเสียงไว้อาตมาไม่ออกสดหรอกอาตมาจะมาทำงานนี่ออกเสียงอัดเสียงไว้ออกนะวันเสาร์กับวันอังคารท่านก็เอาไว้ออกอาตมาก็มานี่นี่ให้มาช่วยเทศบ้างถึงใครมาไม่รอดนะมาไม่รอดก็ไม่เป็นไรนะอาจารย์เอาแทนนะเทศแทนไม่เป็นหน้าอะไร นะหัวข้อเดียวกันเปิดโลกุตระนะเพราะว่าโลกุตระอาตมาก็สอนเองแหละเปิดเองนะโลกุตระก็คือมาจนโลกโลกียะธรรมดาก็คือรวยต้องล่าลาบล่ายศล่าสรรเสริญเสพกามเสพอัตตามานะเป็นเจ้าใหญ่นายโตเบ่งมีอำนาจบาดใหญ่นั่นเป็นโลกธรรมดาทุกคนก็แสวงหาโลกธรรม8ใช่ไหมสามัญแต่โลกุตระเป็นวิสามัญนะวิสามัญต้องเห็นด้วยญาณเข้าใจด้วยญาณปัญญาว่าเอ๊ะแล้ววิสามัญมันจะเป็นสุขหรือพระพุทธเจ้าโง่หรือเปล่ามาทวนกระแสทำไมโลกเขาต้องการรวยแล้วเราจะมาจนโลกเขาต้องการยศชั้นสรรเสริญแล้วเราจะต้องมาไม่มียศมียศแท้ๆก็ยังเลิกยศเลิกชั้นมามีสรรเสริญเยินยอได้รับสรรเสริญอาตมาอยู่ทางโลกอาตมาได้รับสรรเสริญนะอาตมาก็มีคนรู้จักมักจีมีชื่อมีเสียงอะไรเงี้ยแต่เราไม่ต้องมามีชื่อมีเสียงดีไม่ดีถูกนินทาด้วยอาตมาเนี่ยถูกนินทาถูกด่าถูกว่าอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็ไม่มีปัญหาเราฟังไม่ใช่หน้าด่าเขาด่ายังไงก็ฟังเออคนนี้ด่าหนักคนนี้ด่าปากร้ายคนนี้ด่าหยาบคายเราก็รู้ตามความเป็นจริงแต่เขาด่านั้นมีสาระไหมเออบางคนด่าดีบางคนด่าสาดเสียเทเสียอ้าวถ้าสาดเสียเทเสียแล้วก็เทต่อเพราะว่าด่าไม่มีสาระไม่มีเนื้อหาเลยด่าอะไรก็ไม่รู้เอาคำหยาบมาด่าเละๆเทะๆไปไม่มีหลักความจริงไม่มีเนื้อหาไม่มีประโยชน์เราฟังแล้วก็เออไอคนนี้มันด่าอย่างคนโง่ด่ายังไม่มีสาระด่าสาดเสียเทเสียแล้วก็โยนทิ้งต่อแต่คนนี้เออด่ามีเหตุผลด่ามีหลักวิชาด่ามีหลักธรรมเออเขาตำหนิติเตียนติด่านี่ก็คือตำหนิติเตียนแรงๆนั่นแหละด่าเออด่ามีเหตุผลแล้วก็รับฟังเราก็ดูจากเนื้อหาแล้วก็ดูจากประโยชน์ดูจากสาระเราไม่ใช่คนโง่นี่เพราะจะดุจะด่าจะตำหนิติเตียนอะไรมาเราก็ฟังอะไรมีประโยชน์เอาอะไรมันผิดก็คือเขาผิดนะไม่ใช่เรานะเพราะฉะนั้นจำไว้อย่าไปกลัวคำด่าอย่าไปกลัวคำตำหนิอย่าไปกลัวคำที่เขาว่าเขากล่าวฟังคนเราเนี่ยใครเขาจะตำหนิมันก็เป็นธรรมดาคนอยากตำหนิคนอยากใหญ่อยากเป็นนักครูดีไม่ดีมีกิเลสด้วยโกรธก็ด่าแต่โกรธบางคนโกรธด่าถูกนะอย่างพ่อแม่บางทีนี่โกรธลูกโกรธหลานด่าถูกเหมือนกันนะเอ็งทำอย่างนี้มันผิดทำอย่างนี้มันไม่ดีมันเสียหายก็โกรธใช่ไหมเคยโกรธไหมล่ะเคยโกรธด่าลูกไหมด่าแต่มันก็มีเนื้อหาแล้วก็เอาเนื้อหาสิคนที่มีกิเลสโกรธอยู่มันก็ต้องโกรธผสมกับด่านั่นแหละก็ด่าไปแล้วก็จะไปเอาสาระสิไอ้เรื่องอย่าไปเอาเรื่องที่เขาโกรธแล้วก็เอาเนื้อหาที่เขาด่าเรื่องอะไรมันถูกมันผิดอ๋อนี่ด่าถูกสิ่งนี้ถูกเราก็ตามเนื้อหานั้นไอ้สิ่งที่มันเป็นเรื่องของเกิดจากพลังโกรธมันออกมาเราก็จะไปเอามาทำไมล่ะนะไอ้สิ่งที่มันไม่ดีไม่งามประกอบอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นคนเราถ้าถูกด่าแล้วจำไว้อย่าไปติดยึดอยู่ที่ด่าที่ดุที่ว่าที่เขาตำหนิต้องดูเนื้อหาแล้วเราก็จะเป็นคนที่ไม่เสียประโยชน์ไม่ขาดทุนแล้วก็ไม่เสียความรู้สึกด้วยแล้วเราห้ามใครด่าได้ไหมในโลกคนมีกิเลสมันด่าทุกคนนะอย่าว่าแต่มีกิเลสเลยพระพุทธเจ้าท่านก็บริพาสคนไม่มีกิเลสแล้วขนาดพระพุทธเจ้ายังบริพาสก็คือดุว่าแรงๆสิ่งที่มันผิดนั่นแหละนั่นคือด่าใช่ไหมนอกจากคนโกรธแล้วก็ด่าด้วยโกรธด่าไม่มีสาระอะไรหรือด่าหยาบคายนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็โยนทิ้งอย่างที่ว่านะสาเสียเทเสียนะเพราะในโลกุตระเนี่ยมารู้ความจริงพวกนี้เกิดจากโกรธหรือเกิดจากโลกซ้อนจากสภาพที่เกิดเป็นกรรมกิริยาทางกายก็ดีวาจาก็ดีในกายกรรมในวจีกรรมในภาษาก็ดีกิริยากายแสดงออกก็ดีมันมีเนื้อหาอะไรซ่อนอยู่ในนั้นไหมมีเนื้อหาซ่อนอยู่ในนั้นเราเอาถ้าไม่มีก็แล้วไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญญารู้เท่าทันอย่างนี้คุณก็มีชีวิตอยู่ฟังอาตมานี่ได้รับการด่ามากมายฟังเขาแล้วเอาเนื้อหาที่ดีแล้วก็มาปฏิบัติตนเองปรับปรุงตนเองกำไรเราไม่ต้องโกรธเราก็ไม่ต้องเสียโกรธก็คือสร้างกิเลสโกรธใส่ตัวเองคุณโกรธบทเริ่มโกรธ มีอาการโกรธเท่ากับคุณฝึกซ้อมการโกรธคุณก็ชำนาญการโกรธก็โกรธเก่งขึ้นเรื่อยๆคุณโลภคุณก็ไปฝึกซ้อมความโลภโลภขึ้นเรื่อยๆโลภโลภโลภโลภโลภเก่งขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ว่าคุณโลภแล้วคุณก็ได้มาสมโลภพอได้มาสมโลภแล้วก็จะเลิกโลภไม่จริงนะคุณโลภได้มาสมโลภยิ่งย่ำใจยิ่งดีใจยิ่งมีความโลภหนาขึ้นถึงเรียกว่าปุถุชนปุถุชนกิเลสมันหนาขึ้นนี่คือโลกิยะส่วนโลกุตระนั้นโลภรู้ว่าเราโลภโอ้โหไม่ดีแฮะเพราะฉะนั้นเราพอไหมถ้าเราจะน้อยลงกว่านี้มันมีมากขึ้นมาแล้วแจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลสละออกเอาไปออกไปเถอะถ้าเราลดโลภลงเนี่ยดีขึ้นไหมคนมีสติมีสัมปชัญญะปรับตัวเองอย่างนี้กิเลสมันก็ลดลงทำจริงๆด้วยเหตุผลด้วยสัจจะความจริงเราให้นี่ดีกว่าไหมเราเอานี่มันไม่ดีนะอย่าเอาอย่างตะกละตะกรามเอาอย่างโลภโมโทสันนะไม่รู้จักจบจักพอด้วยไม่ดีรู้จักพอตัวเราเองกินมากลดเราไปติดเหล้าติดยาเลิกเราก็เปลืองน้อยลงเราไปเที่ยวไปเตะเลิกเราก็ลดน้อยลงเราไปวุ่นวายสำเริงสำราญบันเทิงโน่นนี่ลดไอ้ที่มันเป็นไร้สาระเราลดแล้วต้องละกิเลสเรารู้ว่าไม่ดีขนาดนี้ทุกคนที่พูดมาในฟังที่พูดมาเนี่ยในเบื้องต้นทั้งนั้นน่ะกินเหล้าไม่ดีก็รู้สูบยาไม่ดีก็รู้ผู้หญิงนี่อบายมุขผู้หญิงก็คือเครื่องแต่งตัวทุกวันนี้นี่ถูกหลอกมากนะเอาขี้ม้าทาสีอะไรมาก็ซื้อหมดนะคิดดูสิในกระเป๋าใบแค่นี้ซื้อกันเป็นหมื่นเป็นแสนมันบ้าหรือไงให้มันหลอกเอาเงินไปทั้งนั้นแหละมันลงทุนอะไรกันนะกันนากระเป๋าแค่นี้ใบละหมื่นใบละแสนน่ะฮะคุณคิดดูสิมันลงทุนอะไรกันมันไม่ใช่มันหลอกเอาไปแล้วเราโง่เอาสตางค์ไปซื้อเราอวดอ้างนี่ฉันซื้อกับใบละ 80,000 นะแล้วมันเป็นไงซื้อถือกระเป๋าใบนี้เราเหาะเลยเหรอไม่ต้องขึ้นรถเหรอมันก็ไม่ใช่ก็เดินต๊อกๆอยู่นั่นแหละนะดีไม่ดีก็ต้องระมัดระวังเดี๋ยวขโมยนะลำบากลำบนนะซื้อของแพงใช้ของแพงนี่กลัวขโมยขโมยมันก็ดีไม่ดีมันก็ฆ่าเรามันไม่เอาเนื้อหนังเรานะมันฆ่าแล้วมันเอาไอ้นั่นนะมันเอาไอ้ที่เราไปหลงมานั่นแหละมันไม่เอาหรอกฆ่าเราตายแล้วมันไม่เอาเนื้อหนังเราเลยมันเป็นเหตุปัจจัยแห่งความไม่ปลอดภัยแก่ชีวิตด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไปหาของแพงมาใส่เนื้อใส่ตัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องฉลาดมันเป็นเรื่องโง่อาตมาก็พูดชัดๆอย่างเงี้ยจะโกรธก็โกรธเป็นทุกข์นะมันต้องพูดกันให้ถึงเอาจริงใครโกรธแล้วไม่ทุกข์ก็รู้ไปโกรธแล้วโอ้ยอร่อยดีมันดีนั่นมาโซคิสพวกมาโซคิสคือพวกที่ถ้าทุกตัวเองทรมานตัวเองกรีดตัวเองโอ้ยมันดีอร่อยดีคือให้ตัวเองเจ็บปวดทุกข์ร้อนแล้วก็มันดีเรียกว่ามาโซคิสส่วนซาดิสนั่นให้เห็นคนอื่นทุกข์เห็นคนอื่นเจ็บปวดเห็นคนอื่นเดือดร้อนมันดีนะพวกซาดิสพวกมาโซคิสในตัวเองเพราะหัดโกรธแล้วมันดีระวังมาโซคิสระวังนะอย่าไปฝึกนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดรู้อารมณ์โกรธเลิกโกรธนี่คือการปฏิบัติธรรมรู้ตัวเองโลภรู้ตัวเองมีราคะรู้ตัวเอ๊ะทำยังไงจะลดราคะหาเหตุผลนั่นคือวิปัสสนาเห็นเหตุผลเห็นหลักฐานความจริงแล้วกิเลสลดนั่นคือวิปัสสนาถ้าบังคับใจกดข่มนั่นคือสมถภาวนาปฏิบัติลืมตาเนี่ยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นี่คือรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานรูปปรมัตถ์อ่านอารมณ์รู้ตัวเองให้ได้แล้วก็พยายามพัฒนาเข้าไปเมื่อจิตดำริในสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะ31กามวิตก2พยาบาทวิตก3วิหิงสาวิตกนี่มิจฉาสังกัปปะ3สังกัปปะก็คือการคิดในบลักมรรคองค์8สังกัปปะนี่อยู่ในมรรคองค์8เพราะเรารู้ว่าเรากำลังคิดกำลังดำริโอ้นี่กามวิตกหมายความว่าดำริไปทางกามรู้โอ้อาการนี้ดำริกามนะเรื่องกามเรื่องราคะหยุดเบาเลิกคุณทำสินี่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหลับตาฤาษีแต่ว่าก็มีอุปการะถ้าเรียนให้เป็นสมาธิทิฐิมีอุปการะนั่งสมาธิยิ่งก็เป็นสุขวิหารธรรมปฏิบัติได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ปฏิบัติผิดนึกว่าอย่างนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่หลักธรรมพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้านะมรรคองค์8เป็นองค์ที่4ของอริยสัจ4ทางปฏิบัติอันเอกเอเสวะมัคโคนัทธัญโยท ทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นไปนั่งสมาธิเอามั่งเป็นทางไปนิพพานได้หลายทางนั่นเก่งกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเอเสวะมะโคนัทธัญโยเอเสวะทางนี้ทางเดียวนัทธัญโยไม่มีทางอื่นเพราะฉะนั้นคนจะบอกว่าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าไปนิพพานเนี่ยมีหลายทางนั่นน่ะสอนนอกลีดนอกพระพุทธเจ้าสอนทางมรรคองค์8ทางเดียวสัมมาสมาธิอาตมาไม่มีเวลาอธิบายหรอกในมหาจัตตารีสกสูตรนะในพระไตรปิฎกเล่ม14นะตั้งแต่ข้อ252ถึงข้อ285 281แต่ท่านตรัสถึง280นี่เป็นเนื้อหา281เนี่ยเป็นคำสรุปยกย่องว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครสามารถจะประกาศได้นอกจากพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้งั้นเลยข้อ281ที่ท่านสรุปความไว้งั้นเลยนะในเรื่องนี้แหละท่านอธิบายมรรคองค์8วิธีปฏิบัติอย่างรายละเอียดอยู่ในสูตรนี้นะมหาจัตตารีสกสูตรนี้เพราะสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าใครดูทีวีที่อาตมาออกไปอาตมาก็พูดเรื่องนี้ดร.เจิมศักดิ์เอามาออกซ้ำหรือซ้ำก็ดีนะมันเป็นแก่นแกนของศาสนาปฏิบัตินี่สังกัปปะที่อาตมาพูดแล้วคุณดำริเป็นกลางคุณดำริไปทางโกรธหรือพยาบาทพยาบาทปิตกเห็นใจของเราเอ้ยนี่มันลักษณะโกทะโทสะพยาปาทะหรือพยาบาทลักษณะคล้ายกันแต่มันมีอ่อนแก่กว่ากันเท่านั้นเองลักษณะต่างกันบ้างแต่สายเดียวกันเป็นโทสะมูลเดียวกันนะเรารู้อาการทางใจเราเป็นอย่างนี้ลดสิคุณจะลดด้วยสมถะก็กดข่มแต่ถ้าไม่ลดด้วยสมถะก็บอกว่าดูเหตุผลว่าเออเราไปโกรธทำไมทำอาการโกรธใจมันก็ทุกข์คนโกรธในใจก็ทุกข์นะแล้วก็คนก็ชอบพูดว่าก็มันมาด่าเราไม่ทุกข์ไม่โกรธได้ไงคนด่ามาด่าเราไม่โกรธมันก็ไม่ใช่คนสิอ้าวแล้วกันไม่ใช่คนก็ดีสิเป็นเทวดาเป็นพระอริยะถ้าไปโกรธอยู่มันเป็นคนใช่ๆมันเป็นคนที่คนๆอยู่งั้นน่ะปุถุชนคนงั้นคนไม่รู้จักจบเพราะใครด่าอย่าไปโกรธเลยจับยั้งได้ฟังเออไอ้นี่คนนี้ด่าเพราะเดี๋ยวนี้สังคมทุกวันนี้ด่าเพราะนะด่ากันไม่ให้รู้ตัวนะไปถึงบ้านแล้วเฮ้ยมันนี่ด่ากูนี่หว่าโอ้โหกว่าจะรู้ตัวไปถึงบ้านตั้งหลายชั่วโมงแล้วถึงรู้ว่ามันด่าด่าเพราะเดี๋ยวนี้ประดิษฐ์คำด่ามีสำนวนคำด่าสำเนียงคำด่าโอ้ยซับซ้อนลึกซึ้งไว้ฝังการด่าไว้ไม่ให้รู้ตัวง่ายๆกว่าจะรู้ตัวโกรธไม่ทันเดี๋ยวนี้ลึกซึ้งเก่งมากฝีมือคนทุกวันนี้อย่างคุณชวนนี่หวานเขาเรียกน้ำมีโกนอาบน้ำผึ้งด่าหวานแต่แสบซึ้งลึกอะไรเงี้ยโอ้น่าดูอย่างนี้สมัยนี้คนด่าเราอย่าโกรธฟังถ้าเขาว่าเขาตำหนิเราเขาด่าเราฟังแล้วถ้าเขาตำหนิถูกเขาด่าเราถูกอันนี้มันด่าถูกเราเป้งเปี้ยงเลยเทียงมันไม่ออกคุณควรโกรธไหมควรกราบไม่ใช่ควรโกรธควรกราบเขาเออเขาด่าเราถูกนะเราชั่วอย่างนี้เราผิดอย่างนี้เราไม่ดีอย่างนี้ควรกราบเขาไม่ใช่ควรโกรธทีนี้เขาด่าเราผิดมันไม่ถูกตามที่เขาว่าเลยมันด่าเราเนี่ยมันไม่ถูกเลยมันไม่แหมพวกนี้ด่าอีเดียดด่าไร้ข้อมูลไปหาข้อมูลมาใหม่ไอ้ด่าแบบนี้ไร้ข้อมูลด่าผิดด่าไม่ได้เรื่องในราวเลยด่าไม่เข้าเป้าเลยด่าเราไม่ถูกถ้าเขาด่าเราไม่ถูกนี่เราผิดไหมแล้วโกรธทำไมฮะเห็นไหมการคิดนี่วิธีการคิดนี่ถ้าคนคิดเขาด่าเราถูกแหมเราเป็นอย่างเขาว่าเลยอาตมาก็ถามแล้วคุณควรโกรธเหรอดีซะอีกว่าเออเขาบอกเรานะเขาเตือนเราเขาให้ข้อคิดเขาให้สติเขานะเราก็ควรเคารพเขาก็เราก็ควรจะขอบคุณเขาว่าเขาด่าเราถูกจริงเขาอาจจะด่าหยาบด่าคายอะไรก็แล้วแต่ด่าด้วยความโกรธก็ตามเหมือนแม่เราพ่อเราเนี่ยด่าเราด้วยความโกรธแต่ด่าถูกนะควรโกรธเหรอเอาเธอไม่ใช่พ่อใช่แม่เขาก็ด่าถูกอะแล้วมันก็เป็นเรื่องดีเตือนเรามันไม่ควรโกรธเขาด่าผิดไม่ถูกเราเลยด่าไร้ข้อมูลด่าอย่างอีเดียดด่าอย่างไม่เข้าเป้าอะไรเลยเราก็ไม่ควรโกรธเขานั่นถึงโง่เขาไม่ฉลาดเขาไม่รู้ความจริงเขาด่าออกนอกเป้าหมดเลยไม่ได้ถูกเราเลย ต่เขาเอามาโยนใส่เราจริงๆไม่ใช่เราไม่ใช่เขาต่างหากเราโง่เราโง่เหรอแต่ถ้าเราไปโกรธสิเราโง่เพราะมันไม่ถูกเราแต่คุณไปรับมันไม่ถูกคุณแต่คุณไปรับคุณต่างหากโง่ดีไม่ดีนอกจากโง่แล้วโกรธซะอีกแน่เขาด่าไม่ถูกเลยนะแต่โกรธโง่ไหมล่ะโกโททุมเมทะโคจโรคำตรัสของพุทธเจ้าสอนไว้โกโทนี่คือโกรธนั่นแหละคนโกรธคือคนมีปัญญาสามเอาไปเลยปัญญาสามนึกว่าฉลาดนะปัญญาแต่ที่แท้สามนี่คือคำตรัสพุทธเจ้าโกโททุมเมทะโคจโรคนโกรธคือคนปัญญาสามคนโกรธทุกคนปัญญาสามทุกคนเพราะฉะนั้นคนเราไม่ต้องโกรธด้วยอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครด่าใครบริพาทใครว่าใครดุหยุดโกรธได้ถ้ามาอบรมคราวนี้ไม่ได้อะไรเลยได้อันนี้ไปนะอาตมาว่านี่คือยอดทรัพย์ไปเลยจากนี้ไปบอกผ่านนะอบรมราชธานีอโศกมาแล้วพวกนี้ไม่โกรธใครใครจะด่าก็ไม่โกรธเพราะอะไรเพราะโกรธมันโง่อ้าวโง่จริงๆคนโกรธคุณทุกข์ไหมก็ไอ้โง่ใครทำกูเองโกรธไปทุกข์ไหมทุกข์ทำทำไมโง่ก็มันไม่รู้อ่ะมันโง่อ่ะมันก็ต้องทุกข์แล้วใครทำกูเองโกรธทำไมก็เขาด่าแล้วเขาด่าถูกไหมถูกไม่โกรธทำไมล่ะเขาด่าถูกอ่ะแล้วก็ด่าถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกไปโกรธทำไมอ่ะโง่กี่ชั้นเนี่ยที่พูดมารีเนี่ยคนโกรธเพราะเขาด่านี่นะโง่ไม่รู้กี่ชั้นเสียหน้าไปเสียทำไมก็เราไม่ผิดเขารู้ทั่วบ้านทั่วเมืองดีเราอยากชั่วเราอยากผิดเขาก็ต้องประจานเราแหละอ้าวเราไม่ผิดเขาว่าเราผิดก็เหมือนอย่างอาตมานี่อาตมาไม่ผิดเขาว่าเราผิดแม้แต่ศาลตัดสินฎีกาว่าผิดอาตมาไม่ได้ผิดนะอาตมาก็ไม่เห็นจะไปทุกข์ร้อนอะไรเลยอาตมาทำงานไปเลยคนเข้าใจผิดนั่นคือคนโง่จะไปหัวซาเขาทำไมอ่ะเราจะไปช่วยคนเข้าใจผิดให้มาเข้าใจถูกเราไม่มีปัญญาที่จะไปช่วยให้คนเข้าใจผิดมาเข้าใจถูกหมดทั้งโลกหรอกคนไหนโง่ก็คือโง่ไปคนไม่มีภูมิปัญญาไม่มีวุฒิภาวะฟังอะไรก็ฟังมีมงคลตื่นข่าวข่าวเขาว่างี้เชื่อตามเขาให้เขาจูงจมูกไปแล้วช่วยคนพวกเหล่านี้ไม่ได้ช่วยไม่ได้จริงๆอาตมาให้แค่นี้ตรงน้ำปอมแปมช่วยไม่ได้อาตมาไม่มีปัญญาหรอกนะเพราะงั้นคนเหล่านี้อย่าไปที่ได้เอามาถือสาอย่าหัวสาปล่อยเขานะเราจะต้องแข็งแรงเราจะต้องมั่นคงเราจะต้องยืนยันว่าเราเองนี่ดีคือดีแต่ไม่ใช่ไปอวดอ้างไปเบ่งไปข่มฉันดีฉันถูกฉันอะไรไปแสดงท่าหน้าเกลียดไม่ใช่เรายืนยันตัวเราเองมั่นคงยืนหยัดตัวเองว่าต้องมีความเป็นตัวเองที่มั่นคงมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำถูกหรือผิดตรวจสอบตัวเองให้ดีๆถ้าถูกต้องแล้วมั่นแน่นอนแล้วมีหลักฐานยืนยันมีความจริงมีอะไรอะไรแล้วแต่ตรวจสอบให้มันครบถ้วนก็แล้วกันเพราะฉะนั้นในโลกุตระในสอนคนให้มีปัญญาสอนคนให้ทวนกระแสสอนคนให้พัฒนาตนเองแล้วจะพัฒนาสังคมที่เรามาพากันมาจนเราช่วยสังคมขอยืนยันถ้าพวกอาตมาจะโลภพวกอาตมาจะกอบโกยแน่นอนย่อมได้เพราะเราไม่ได้ไร้สมรรถนะเราขยันหมั่นเพียรนี่ทำงานไม่ได้เอาหยาดเหยื่อล่อไม่ได้เหมือนลาเนี่ยเขาจะเอาหญ้าห้อยไว้ที่ปลายไม้แล้วก็ผูกไว้ข้างหน้าเวลามันลากรถก็เอาหญ้าใส่ปลายไม้ผูกไว้ไอ้ลามันก็จะตามไปกินหญ้ามันก็ลากรถไปเรื่อยนั่นคืออามิตรลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเครื่องล่อให้ลาเดินตามเอาชาวโลกียะชั้นเดียวกันกับลาหลงอามิตรหลงลาภยศสรรเสริญโลกียสุขล่ออย่างนี้เพราะฉะนั้นชาวโลกุตระนั้นไม่ต้องเครื่องหลอกถ้าทำเองทำจริงเพราะจะสร้างสรรค์ก็สร้างสรรค์ นี่เสียคือเสียเสียก็คือสละนั่นแหละเสียให้เขาแล้วเราอยู่รอดไหมเราอยู่รอดเพราะเรามีระบบวิธีคนที่นี่แม้แต่เด็กนักเรียนนี่พวกคุณมาอบรมเนี่ยอนุโลมมากนะตีสี่ครึ่งยังไม่ทันเคาะระฆังเลยตีสี่สี่สิบห้าค่อยเคาะระฆังพวกเราตีสามครึ่งตื่นแล้วไม่ใช่เป็นบางวันนะเป็นธรรมดาปกติสามครึ่งตีสามครึ่งตื่นเพราะพวกเราไม่เที่ยวกลางคืนเรานอนแต่หัวค่ำสามทุ่มเรานอนแล้วสามทุ่มเรานอนตีสามครึ่งเราก็ตื่น